Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Czwartek, 5 grudnia, minęła piąta. Trójkowy budzik. Szczęce, przed mocą skrzydła, konając w męce. My z przodków naszych, począwszych od Kaina, w ich świętne gesty, uczone miny, patrzymy czujni, wzajemnie nadlubieżni. Kto z nas następny wypadnie z toru bieżni? A kęci konferenci do słów dodają chęci. Trują, bawią, psują, prawią, niszczą, podkryszczą, przeciągają boże. Przemocy akty, najeżone grzbiety, korzystne pakty, fortuny i kobiety. A kęci konkurenci pobiją się z niechęci, otrują, podłamią, popsują, naprawią, zniszczą na spisach. Ustawią swe boże. Zniszczą w spisach, zwalą się po zniszcza. Natalia Niemen i Krzysztof Zalewski na budziku. 5 minut po godzinie 5. Sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. Polska na skraju wyżu z centrum nad Morzem Czarnym. Tylko po południu nad krańcami północnymi przemieści się strefa chłodnego frontu związanego z niżem z nad Morza Norweskiego. Dziś będzie słonecznie, jedynie w Beskidzie Niskim może padać śnieg. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu i wybrzeżu dość silny i porywisty, w górach do 65, lokalnie w Beskidach i Bieszczadach do 65 km na godzinę. Ciśnienie spada, na termometrach od plus 1 stopnia na Podkarpaciu, w większości regionów 4 z plusem, najwyższa temperatura dziś na Dolnym Śląsku, tam do stopni 5. Minut po godzinie 5. Ważna informacja i zapowiedzi. Najpierw zagranica, a później kraj i te najświeższe doniesienia. Życie we Francji dzisiaj sparaliżowane w wyniku strajku powszechnego. Przyczyną protestu jest sprzeciw wobec planów wprowadzenia reformy emerytur. Od wczoraj, od godziny 19:00, kursowanie metra, szybkich kolejek podmiejskich i pociągów jest w znacznym stopniu zakłócone. Muszą się z tym liczyć także osoby przylatujące z Polski do Paryża, bo linia paryskiej kolei aglomeracyjnej łącząca lotnisko Charles de Gaulle ze stolicą kursuje w ograniczonym zakresie. W tej chwili 1 na 3 składy odchodzą. A w południowej Francji ruch pociągów niemal całkowicie zamarł. Strajkuje prawie 80% nauczycieli, w związku z czym większość szkół i stołówek szkolnych jest nieczynna, co sprawia, że rodzice muszą organizować sobie pomoc dla dzieci. Do pracy ludzie docierają też na rowerach, hulajnogach albo pieszo, idąc nawet przez godzinę w jedną stronę. Wielu bierze wolne, bo problem polega na tym, że nie wiadomo, jak długo protest potrwa. Strajk jest bezterminowy, ale już dzisiaj wiadomo, że zostanie przedłużony do piątku. To we Francji, nie tylko w Paryżu. A w Watykanie dziś inauguracja szopki i zapalenie świateł na choince na placu Świętego Piotra. Choinka i szopka pozostaną na placu Świętego Piotra do zakończenia okresu świątecznego, czyli do niedzieli chrztu pańskiego 12 stycznia. Zespół Pieśni i Tańca Śląsk rozpoczyna dziś trasę koncertową w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Tegoroczna podróż zespołu Śląsk za ocean to głównie przedświąteczne spotkania z Polonią. W sumie odbędzie się 20 koncertów, a to już 15 w historii trasa koncertowa Śląska w USA i Kanadzie. Do Polski artyści wrócą tuż przed Wigilią 23 grudnia. Wracamy do kraju. Tu prezydent powoła dziś utytułowaną szpadzistkę Danutę Dmowską-Andrzejuk na stanowisko ministra sportu. Do tej pory tymczasowo tym resortem kierował premier Mateusz Morawiecki. Przypomnijmy, że dotychczasowy minister Witold Bańka został szefem Światowej Agencji Antydopingowej. Tytuł mistrzyni świata i Europy w szpadzie należy do przyszłej już dziś pani minister sportu. Sąd Najwyższy zajmie się dziś sprawą, na temat której wypowiedział się Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu. Unijny sąd 19 listopada wypowiedział się w kwestii trzech pytań, jakie zadały mu trzy składy sędziowskie, a które dotyczyły m.in. orzekania w sprawie prawidłowości działania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. 135 grafik i rysunków Ignacego Łopińskiego można od dziś oglądać w Muzeum Narodowym w Warszawie. Ta ekspozycja nawiązuje do wystawy, którą przygotowano z okazji 50-lecia pracy twórczej artysty, ale jej otwarcie uniemożliwił wybuch wojny w 1939 roku. Oprócz odbitek graficznych na ekspozycję trafiły także płyty graficzne, akwarele, rzeźby, medale z brązu projektowane właśnie przez artystę. W 1944 roku większość prac Łopińskiego została zrabowana z Muzeum Narodowego w Warszawie. Jego prace wróciły do Polski dopiero 5 lat temu, dzięki m.in. pomocy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Agnieszka Wilczyńska i Andrzej Jagodziński wystąpią dziś wieczorem w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana. Będzie to kolejny koncert w ramach cyklu Scena Szpilmana 1 Live. Artyści wykonają utwory z najnowszej płyty. Po 11 premierowych kompozycji Andrzeja Jagodzińskiego, tekst Andrzeja Poniedzielskiego, Wiesławy Sujkowskiej, Stanisława Tyma i Jana Wołka. W roli autorki tekstów zadebiutowała również sama Agnieszka Wilczyńska. Transmisja wydarzenia na antenie jedynki tuż po 20 w audycji Tu jest muzyka. Ten koncert dostępny także w streamingu portalu Polskiego Radia. Od godziny 9 do 13 dziś będzie czasowo wstrzymana odprawa osób i środków transportu na drogowym przejściu granicznym w Gronowie na Warmii i Mazurach. Jak informuje koordynator warmińsko-mazurskiego oddziału Straży Granicznej, w tych godzinach planowane jest podłączenie sieci energetycznej od 9 do 13. Straż Graniczna zwraca się z prośbą do podróżnych o uwzględnienie tej informacji przy planowaniu tras przejazdu i kierowanie się na inne przejścia graniczne z obwodem kaliningradzkim. No i ta informacja z ostatniej chwili, bo śledzimy, co wydarzyło się w Szczyrku. Służby ratunkowe odnalazły kolejne dwa ciała pod gruzami domu mieszkalnego, gdzie doszło do wybuchu gazu. To ciało osób dorosłych. Tę informację przekazał wojewoda śląski, obecny na miejscu tragedii. Tym samym liczba ofiar śmiertelnych tragedii wzrosła do 4. Wcześniej odnaleziono ciało osoby dorosłej i dziecka. Ratownicy poszukują jeszcze 4 osób. Na miejscu pracuje blisko 100 strażaków, około 50 policjantów. Podczas akcji ratunkowej ranny został jeden strażak, który został przewieziony do szpitala. Dodajmy, że część Szczyrku nie ma gazu. Polska Spółka Gazownicza odcięła dopływ w rejonie miasta, gdzie doszło do eksplozji, a prawdopodobną przyczyną wybuchu gazu w Szczyrku mogło być przewiercenie gazociągu. Od tej tragicznej w skutkach sytuacji do Szczyrku jeszcze będziemy wracać w serwisach informacyjnych, także w porannym zapraszamy do trójki. Tymczasem na budziku 14,5 minuty po piątej. All day permanent friend, the glaze on my eyes. When I heard your voice, the distance caught me by surprise again. And I know you claim that you're all right, Mumford & Sons. 18 minut po godzinie 5. Zaglądamy do muzycznego kalendarza i oczywiście pamiętamy, chcąc ocalić się od zapomnienia, niezwykłego wokalistę i perkusistę Larry James, bo o nim mowa. Lider grupy Fiddler's Band zmarł równo 32 lata temu. Yeah, you wanna know? Act just like you know. Whoa, you just ought to know. Yeah, when you're feeling down and low and you need a place to go. Fatless Band w muzycznym trójkowym kalendarzu na otwarcie dzisiejszego spotkania ze światem dat i tak, żeby wspomnieć zwykłego faceta, Larry James zmarł w 1987 roku. Ciąg dalszy kalendarza, 25 minut po piątej. W 1791 roku zmarł Wolfgang Amadeusz Mozart, kompozytor austriacki, uznany za jednego z najwybitniejszych twórców muzycznych wszechczasów. 152 lata temu urodził się Józef Piłsudski, polityk, mąż stanu, naczelnik państwa, marszałek Polski. W 1870 roku zmarł Aleksander Dumas, ojciec, pisarz francuski, autor dramatów, barwnych powieści historyczno-awanturniczych. 118 lat temu urodził się Walt Disney, amerykański producent i twórca filmów animowanych. Zmarł w 1966 roku. 112 lat temu urodziła się Alina Centkiewiczowa, autorka książek dla dzieci i młodzieży. Zmarła w 1993 roku. W 1911 urodził się Władysław Szpilman, kompozytor, pianista, dyrygent, autor autobiograficznej książki Pianista. Zmarł w roku 2000. A równo 90 lat temu, i do tej daty z pewnością wielokrotnie dziś będziemy się odwoływać, 90 lat temu urodził się Stanisław Bareja, reżyser, scenarzysta, twórca kultowych filmów. Zmarł w 1987 roku. Równo 14 lat temu w Warszawie oddano do użytku dworzec centralny. 8 lat temu pożegnaliśmy Violettę Villas, artystkę estradową i radiową, a 6 lat temu zmarł Nelson Mandela, południowoafrykański polityk zaangażowany w walkę z apartheidem. Wielokrotnie więziony, prezydent RPA, laureat pokojowej Nagrody Nobla z 1993 roku. A w muzycznym kalendarzu kolejne wspomnienie artysty, który diś obchodziłby 81. urodziny. Zmarł w roku 2013. J.J. Cale. Kolejne wspomnienia, jakże miłe dla ucha, z pamięcią o J.J. Cale, artyście, który obchodziłby dziś 81. urodziny. Punktualnie 5:30, czas na prognozę pogody. Dziś słonecznie jedynie w Beskidzie Niskim, może padać śnieg, a wiatr słaby, umiarkowany na południu oraz na krańcach północnych dość silny, w górach porywisty. Ciśnienie spada, ale i tak w porządku, w południe w Warszawie wyniesie 1009 hektopaskali. W dzień od plus 1 stopnia na Podkarpaciu 4. W większości regionów najwyższa temperatura do plus 5 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pan Kleks nie tylko wjeżdża po poręczy, ale może również unosić się swobodnie w górę, gdzie i kiedy zechce, a zwłaszcza wtedy, gdy udaje się na połów motyli. Wiadomość od świętego Mikołaja. Dla dorosłych i dla dzieci Kleksa czyta program trzeci. Czyli pan Piotr Frączewski. Jan Brzechwa, Akademia Pana Kleksa. Muzyka Andrzej Korzyński. 6 grudnia od poranka do wieczora. Zapraszamy. Barbara Marcinik i Michał Margański. Autopromocja. Dzieciństwo ma kolor bajkowy. A przygoda już czeka za drzwiami. Fantastyczne, ciekawe, myślące. Są wakacje tam chęt pod gwiazdami. Gdy nadejdzie już chwila powrotu, pożegnamy fantazję i czary. Powrócimy do naszych kłopotów, lecz bogaci o wspaniałe dary. Oddasz biegu dar myśli i słowa, oddasz ciepła kosmicznych promieni. Rozpoczniemy swe życie od nowa, w świecie baśni na planecie Ziemi. Dzieciństwo ma kolor bajkowy. A przygoda już czeka za drzwiami. Fantastyczne, ciekawe, myślące. Są wakacje tam chęt pod gwiazdami. Jutro przez cały dzień Piotr Frączewski, od którego mają państwo pozdrowienia. A to nagranie przed chwilą także z naszego kalendarza muzycznego, czy raczej filmowego, bowiem równo 31 lat temu miała miejsce premiera filmu Pan Kleks w kosmosie. Trzeciego z filmów opowiadających o przygodach profesora Ambrożego Kleksa. Za 26 minut szósta. Muzyczny kalendarz i tym razem najlepsze życzenia urodzinowe. Tak, tak, to dziś 87 lat kończy Little Richard. I got a girl named Sue. She knows just what to do. I got a girl named Sue. She knows just what to do. She rock to the east, she rock to the west, but she's the girl that I love best. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. Ooh, to the booty, oh Rudy. I got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. Got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. She knows how to love me, yes indeed. Boy, you don't know what she do to me. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. Urodzinowa, Little Richard w muzycznym trójkowym kalendarzu. Za 23 minuty szósta w trudnych warunkach trwa akcja ratunkowa. Służby odnalazły kolejne dwa ciała pod gruzami domu mieszkalnego w Szczyrku, gdzie doszło do wybuchu gazu. Ratownicy poszukują jeszcze czterech osób. Na miejscu pracuje blisko 100 strażaków. Prawdopodobną przyczyną wybuchu gazu mogło być przewiercenie gazociągu. Do tego tragicznego wydarzenia będziemy wracać w serwisie informacyjnym o szóstej, także w porannej audycji po godzinie szóstej właśnie. A muzyczny kalendarz obfituje w kolejną perełkę muzyczną, wspominając niezwykłego artystę, który to swym talentem przez wiele lat cieszył, także kierując orkiestrą, zespołami, będąc niezwykle utalentowanym pianistą i kompozytorem jazzowym. 7 lat temu zmarł Dave Brubeck. Nowe kalendarium muzyczne. Cause Jaśko Rzeznik z The Goo Goo Dolls ponownie urodzinowo tu w muzycznym kalendarzu na 54. urodziny artysty. Za 13:06. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Spotkanie z muzyką country i Korneliusz Pacuda. Don Gibson miał przebój za przebojem. Koniec lat 50. i lata 60. to było po prostu jego cesarstwo, jeśli chodzi o country. Kasował także fantastyczne pieniądze, bo przecież I Can't Stop Loving You, O Lonesome Me, Lonesome Number One, Give Myself a Party i jeszcze kilka innych przebojów, takich na przykład jak piękna ballada Sweet Dreams, Słodkie Marzenia, która została wylansowana przez Patsy Cline. To były wielkie, wielkie przeboje, a on ciągle śpiewał o smutnych rzeczach. Blue, blue day, smutne, smutne dni. Don Gibson. Już poprzednio zauważyłem, że Don Gibson śpiewa smutne piosenki, ale rytmy są wesołe i piosenki całkiem rytmiczne w sam raz do trójkowego budzika. Bo przecież rano chodzi o to, żeby się budzić. Look Who's Blue to też piosenka z 1958 roku i to także smutna piosenka. Mam nadzieję, że dykcja Dona Gibsona jest znakomita i że Państwo rozumieją. Zresztą, co tu rozumieć, po prostu miłość się nie udała, zawód miłosny lub coś takiego, złamane serca itd., itd. Taki był klasyk muzyki country Don Gibson. Begging like a fool. Whoa. I'm in misery. Please, please, I'm begging like a fool. Woe is me, the good blue. Woe is me, the good blue. Korneliusz Pacuda także jutro przed godziną szóstą, teraz za 7:06. Już nie dla mnie się ubierasz, choć rozbierzesz dla mnie dziś. Mówisz, wszystko jest jak było, mówisz, nic się nie zmieniło. W końcu tyle się zdarzyło, że już nic. Powiedz, że coś czujesz, powiedz, potrzebuję. Powiedz, że szanujesz, gdy odejdę stąd, aha. Gdy odejdę stąd, da. Maciej Maleńczuk prawie do usłyszenia, a do usłyszenia Julia Pietrucha. Za 5 minut o 6:00 serwis, potem poranne zapraszamy. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Ewa Wichrowska, Piotr Łodej. Spokojnego dnia, do usłyszenia. Who knows if we're long enough or too soon, too blue. You know there's nothing left for me to prove. Came through. Who knows if we're equipped to disregard the demon mind? 'Cause you know we're still the same, unlike the crowd porcupines. We hide away. Oh,